جانم فدا حیدری یا علی علی علی جانم فدا حیدری یا علی علی علی جانم فدا حیدری یا علی علی علی جانم فدا حیدری یا علی علی علی ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرین علی دین اسلام کا ہے نگین علی حقی منزل کا پہلا ہے زین علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدا حیدری یا علی علی علی جانم فدا حیدری یا علی علی علی صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا باد ازداں کے ہے دوسرا آسرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے حاشمی یا علی علی علی جانم فدا حیدری یا علی علی علی جانم فدا حیدری یا علی علی علی جانم فدا حیدری یا علی علی علی انشاءاللہ اردو کوالی